Book 2 71 71 إرادة شيء काही इच्छा करणे ماذا تريدون तुम्हाला काय करायचे आहे? هل تريدون أن تلعبوا كرة قدم؟ तुम्हाला फुटबॉल खेळायचा आहे का? هل تريدون أن تزوروا أصدقاء؟ तुम्हाला मित्रांना भेटायचे आहे का? يريد इच्छा असणे لا أريد أن أأتي متأخرا मला उशिरा यायचे नाही لا أريد أن أذهب إلى هناك मला तिथे जायचे नाही أريد أن أذهب إلى البيت. मला घरी जायचे आहे. أريد أن أبقى في البيت. मला घरी रहायचे आहे. أريد أن أكون لوحدي. मला एकटे रहायचे आहे. هل تريد البقاء هنا؟ तुला इथे रहायचे आहे का? هل تريد أن تأكل هنا؟ तुला इथे जेवायचे आहे का? هل تريد أن تنام هنا؟ तुला इथे झोपायचे आहे का? هل تريد أن تغادر غدا؟ आपल्याला उद्या जायचे आहे का? هل تريد أن تبقى حتى غدا؟ आपल्याला उद्यापर्यंत रहायचे आहे का? هل تريد أن تدفع الحساب غدا فقط؟ आपल्याला उद्याच बिल फेडायचे आहे का? أتريدون الذهاب إلى الديسكو؟ तुम्हाला डिस्कोत जायचे आहे का? أتريدون الذهاب إلى السينما؟ तुम्हाला सिनेमाला जायचे आहे का? أتريدون الذهاب إلى المقهى؟ तुम्हाला कॅफेत जायचे आहे का?